यह स्थान और वेदांत के लिए योग्य नहीं रहा, ऐसा प्राय रात नहीं जाता जिस दिन की बाहर नहीं फूटता बाहर, ऐसा हो गया स्थान। चलो शिव जी की इच्छा कलयुग है, पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में तृतीय मंत्र विचार चल रहा था। जो अमृत है वो अमृत है, वो यत है और यत है, और इसका जो रस है वो आदित्य मंडल में जो करण है, करण अर्थात सिद्धांति मत में ये जड़ पदार्थ है वो करण स्थानीय है। भर्तृप्रपंच यहाँ किंतु कहते हैं कि आदित्य मंडल में जो अभिमानी पुरुष है और उसी का कार्य है यह दोनों भूत, उसी का कार्य अर्थात उसका पूर्व जन्म का जो कर्म है उसी से ये दोनों भूत बने। तो सिद्धांति पक्ष से दिखाया गया कि हिरण्यगर्भ अगर वो जीव माना जाएगा तो दो भूत सृष्टि किया, तो दो भूत से उसका शरीर तो नहीं हो पाएगा, आगे उसको भोग कैसे होगा अर्थात वो अपना क्रिया फिर कैसा करेगा, हिरण्यगर्भ रूप में उसका शरीर अगर नहीं बनेगा तो क्रिया कैसे करेगा। उसके लिए भर्तृप्रपंच वाले समाधान देते हैं। तत्कर्म भाष्य में 548 पृष्ठा भाष्य प्रथम पंक्ति में दिया, तत्कर्म वायु अंतरिक्ष आधारम सद अन्येषां भूतानां प्रयोक्त्री भवति। वही हिरण्य गर्भ का जो पूर्व जन्म का कर्म है वायु अंतरिक्ष को आधार बना करके अन्येषां भूतानां बाकी तीन भूतों का प्रयोक्त्री अर्थात जनक हो जाएगा। टीका में दिया, वायु अंतरिक्ष आधारम तद्रूप परिणतम इति आवत। वायु अंतरिक्ष रूप में उसका कर्म पहले परिणत तो हो गए, दो भूत बन गए, तो आगे यह दोनों भूतों को आधार बना करके बाकी तीन भूत भी बना लेगा। भाष्य में तेन स्वकर्मणा अर्थात वो जो हिरण्य गर्भ है जो जीव है उसका पूर्व जन्म का जो कर्म उस कर्म के द्वारा वायु अंतरिक्ष प्रयोक्ता इति तयोः रसः कारणम् उच्यते। वो जो जीव हुआ वो अपना कर्म के द्वारा वायु अंतरिक्ष का जनक हुआ, होने से तयो वायु अंतरिक्ष का जो रस है तयोः रसः कारणम् उच्यते। वायु अंतरिक्ष का कारण वेदांती कह रहे कि वायु अंतरिक्ष का सार है ये, और ये लोग कहते हैं कि वायु अंतरिक्ष जो बनाता है अर्थात वेदांती मत में वायु अंतरिक्ष का कार्य और इनका मत में वायु अंतरिक्ष का कारण चेतन को ले रहे हैं। जो वायु अंतरिक्ष बनाया रस शब्द से उसको बोला जाएगा जो वायु अंतरिक्ष को बनाया, वेदांती कह रहा है कि रस शब्द से वो कहा जाएगा जो वायु अंतरिक्ष का सार है उसका कार्य है। वो कौन है कहते हैं कि आदित्य मंडल में जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेना है, ये दोनों में अंतर है। टीका में वायु अंतरिक्ष भूतत्रय उपसर्जनयोर इति शेष। वायु अंतरिक्ष केवल दो से ये सूक्ष्म शरीर नहीं बन, मतलब दो से वो उनका मत में ये दो से हिरण्यगर्भ का शरीर नहीं बन जाता है, भूतत्रय उपसर्जनयोर, बाकी तीन भूत भी उपसर्जन होते हैं। अर्थात तो उनका मत का सार ये हो गया कि आगे पंक्ति है प्रयुक्ता हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा, वो जो विज्ञानात्मा जीव है वो उसका कर्म साक्षात वायु अंतरिक्ष को बनाता है, आगे वायु अंतरिक्ष को आधार बना करके बाकी तीन भूत बनाता है। ये पांचों भूत अर्थात उसी का कर्म से ये बन गए। तो वायु अंतरिक्ष और भूतत्रयोर उपसर्जनयोर इति, भूतत्रय उपसर्जनयोर इति अर्थात बाकी तीन भूत भी वही उसी का कर्म से बनते हैं, ऐसे उनका मत हुआ। अर्थात रस शब्द से वायु अंतरिक्ष और बाकी तीन भूतों का जो कारण है चेतन है विज्ञानात्मा उसको लो लेते हैं। सिद्धांति कहता है कि वो नहीं होगा, निराकरोति, सिद्धांति उसका निराकरण करता है। तन्न इति भाष्य में तन्न मूर्त रसेन अतुल्यत्वात्, सिद्धांति कहता है कि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि जब अमूर्त का बात आया आप यहाँ कहते हैं कि अमूर्त को बनाने वाला जो होगा वो अमूर्त का रस होगा, अमूर्त का कारण, और जो तीन भूत का बात आया था वहाँ मूर्तों का रस, तो वहाँ आपने कह दिए कि मूर्तों का जो कार्य है आदित्य मंडल, वहाँ तो आदित्य मंडल ले लिए जड़ को ले लिए, और अमूर्त में जो आया तब आप इनका कारण को चेतन को ले लेते हैं। तो मूर्त का रस जो जड़ होता था उसके साथ समान जातीय अमूर्त रस नहीं हुआ, मूर्त रस हुआ था जड़, अमूर्त रस आप कह दिए चेतन को, मूर्त रस था मूर्तों का कार्य, अमूर्त रस में आप अमूर्त का कारण को ले लिए, ये समान नहीं हुआ। मूर्त रसेन अतुल्यत्वात् आपने विषम कर दिए इसको। भर्तृप्रपंच वाले कह रहे हैं टीका में, कथम मूर्त रसेन सह यथोक्त अमूर्त रसस्य अतुल्यता, आप तो संग्रह वाक्य कह दिए तन्न मूर्त रसेन अतुल्यत्वात्, ये संग्रह वाक्य हो गया, तो ये कैसे कह दिए अर्थात इसका व्याख्यान आप दीजिए। तो सिद्धांति कह रहा है भाष्य में, मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव मंडलम दृष्टम, मूर्त जो भूतत्रय है उनका उसका जो रस हुआ सार हुआ कार्य हुआ वो मूर्त ही हुआ, मूर्त का रस मूर्त ही हुआ। मंडलम मंडलम आदित्य मंडलम, दृष्टम वो प्रत्यक्ष ग्राह्य है, और वो भूतत्रय समान जातीय जो आदित्य मंडल है वो भी दृष्टिग्राह्य हो जाता है, और भूतत्रय का समान जातीय हुआ, समान जातीय 6 नंबर टिप्पणी। अचेतनत्वेन भूतत्रय भी अचेतन है, आदित्य मंडल भी अचेतन है, समान जातीय हुआ। न चेतन ये जो भूतत्रयों का रस हुआ सार हुआ वो चेतन नहीं है, तथा अमूर्तयोरपि भूतयोस्तत्समान जातीयेन अमूर्तरसेन युक्तं भवितुम्। अमूर्तयोरपि भूतयोः, ये जो अमूर्त भूत ये जड़ है चेतन है जड़ है, इसका भी जो कार्य होगा तत्समान जातीयेन एव अमूर्तरसेन युक्तं भवितुम्। तो जड़ का जो कार्य होगा वो भी जड़ होना चाहिए, भर्तृप्रपंच ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जड़ का कारण, किंतु सिद्धांत कहता है कि कार्य लेना है। क्यों कार्य लेना है, कहते मूर्त का विषय में आप रस शब्द से कार्य लिए हैं, यहाँ कैसे रस शब्द से कारण ले लेंगे, तो समान नहीं हो रहा है। तत् समान जातीयेन एव अमूर्त रसेन युक्तम भवितुम, अमूर्त रसेन अमूर्त एव रस। टीका में अमूर्तश्च असौ रसश्च इति अमूर्त रसस्तेन इति आवत्, तो दोनों जो अमूर्त हो गए उसका जो कार्य होगा वो भी समान जातीय अमूर्त होना चाहिए, जो रस होगा वो अमूर्त होना चाहिए। और अमूर्त रसस्य चेतनत्व, मूर्त रस क्या हुआ था जड़ चेतन जड़, तो मूर्त रसस्य जड़त्व और अमूर्त रसस्य चेतनत्व तो रसयोर वैजात्यम स्या, दोनों रस में विजातीयता आ गया, समान नहीं हुआ। मूर्त का कार्य आदित्य मंडल, अमूर्त का कार्य वो कह रहे हैं, कार्य नहीं कह रहे ना, रस शब्द से कारण ले रहे हैं, तो अर्थात वही से रस शब्द का अर्थ ही वो बदल दिए, वही से विरुद्ध विरोध आ गया। रस शब्द का अर्थ वहां जैसे कार्य ले, यहाँ भी कार्य लेना चाहिए थे, यहाँ कारण क्यों ले लिए। अमूर्त रस से चेतनत्व तो रसयोर वैजात्यम स्याद। अभी भर्तृ प्रपंच वाले कहते हैं अस्तु तयोर वैजात्यम, तो ठीक है विजातीय हो जाए। सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में वाक्य प्रवृत्ते तुल्यत्वात्, सिद्धांत कह दिया कि अमूर्त का जो कार्य वो भी सजातीय होना चाहिए, अमूर्त अचेतन होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा क्यों, तो सिद्धांत कहते हैं वाक्य प्रवृत्ते तुल्यत्वात्, मूर्त विषय में वाक्य की प्रवृत्ति अर्थात शब्दों का अर्थ जैसे हुआ था, यहाँ भी शब्द का अर्थ समान होना चाहिए। एक नंबर टिप्पणी, मूर्तामूर्त वाक्योर प्रवृत्तेर एक रूपत्वात्, मूर्तामूर्त दोनों वाक्य का प्रवृत्ति, वाक्य का प्रवृत्ति अर्थात वाक्य में जो शब्द है वो शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ समान होना चाहिए। आगे पूर्व पक्ष कहा कि ठीक है वैजात्य हो जाए, तो सिद्धांत कहता है कि भाष्य में यथा ही मूर्ता मूर्ते चतुष्टय धर्मवती विभज्येते। मूर्ता मूर्ते कैसे समास कहेंगे, मूर्तस्य मूर्तम च अमूर्तम च, इति मूर्ता मूर्ते हो गया। ये कौन दो नंबर टिप्पणी, भूत त्रय भूत द्वय रूपे, तीन दो भूत हो गए। ये चतुष्टय धर्मवती, इसमें चतुष्टय धर्म है मूर्त में भी अमूर्त में भी है, तो चतुष्टय धर्मवती इसमें क्या प्रत्यय हुआ, हम मतु हुआ आगे होता दीर्घ इकार कहाँ से है वो हम पूछ रहे हैं, गिफ कैसे हो जाए, स्त्री कौन है इसमें, हाँ दिवचन, फिर मूर्ता मूर्ते दिवचन हुआ ना, इसलिए नपुंसक लिंग होने से अंग, अच्छा नपुंसकाच्य अंग आप नपुंसकाच्य, तो नपुंसक लिंग होने से सी हो गया, औक सी हो गया, तो चतुष्टय धर्मवती मूर्ता मूर्ते विभज्यते, विभज्यते अर्थात तीन नंबर टिप्पणी असंकीर्णतया प्रदर्शियते, असंकीर्ण मिश्रण नहीं, अलग अलग करके स्पष्ट करके आप दिखाए दोनों को, जैसे दिखाए यथा। टीका में इसको देते हैं मूर्तम मर्त्यम स्थितम सत इति मूर्तस्य धर्म चतुष्टयम्। मूर्तम मूर्त का हो गया आगे, मर्त्यम मर्त्यम का अर्थ विनाशी, स्थितम स्थितम का अर्थ परिच्छिन्नम, सत सत अर्थात रूपवत्वम इंद्रिय ग्राह्यत्वम, ये मूर्त का धर्म चतुष्टयम्। अमूर्तम अमूर्त का भी अमृतम अविनाशी, आगे व्यापी स्थितम था परिच्छिन्न, ये हो गया यत, यत अर्थात व्यापी, और वो था सत रूपवत्वम, ये हो गया त्यत रूपाभाव वाला, ये अमूर्तस्य विभजनम, ये अमूर्त का विभाग हो गया। असंकीर्णत्वेन प्रदर्शनम, असंकीर्ण इसमें संकीर्ण नहीं किया, अलग अलग दिखा दिया यथा जैसे दिखाया गया। रसवतोर मूर्तामूर्तयोर तुल्यत्वम उक्तम, ये जो मूर्त अमूर्त हुए ये दोनों रस हुए ना, ये दोनों रसवान हुए, रसवान हुए क्योंकि इनका रस कहा जाता है, तो सिद्धांत कहते हैं कि यथा ये दोनों का रसवतोर षष्ठी दिवसन, ये दोनों का मूर्तामूर्तयोः मूर्तामूर्त ये दोनों का तुल्यत्वम उक्तम उक्तम, ये दोनों का तुल्यत्व कहा गया, तुल्यत्व अर्थात इसका भी चार धर्म है, इसका भी चार धर्म है, इस प्रकार कहा ये भी जड़ है ये भी जड़ है जैसा कहा गया। जैसे रसवतोर तुल्यत्वम उक्तम तथा रसयोरपि तयोः, तयोः अर्थात मूर्तामूर्तयोः, ये दोनों का जो रस है वो भी तुल्येन प्रकारेण प्रदर्शनम उचितम, बारह नंबर तुल्येन के साथ जाएगा टिप्पणी, बारह नंबर टिप्पणी दिए अचेतनत्वेन तुल्य धर्म, अच्छा तुल्य धर्मणा एव, अचेतनत्वेन तुल्य धर्मणा एव, ये बनेगा तुल्य धर्मणा एव, विभाग कैसे करेंगे मतलब तुल्य धर्मणा हो गया, धर्मणा क्या विभक्ति हो जाएगी, तृतीया प्रातिपदिक धर्मन, तो धर्मन में अनिच हुआ, अनिच होने से क्या समास होगा, बोबरी, तो धर्मात धर्मात अनिच केवला, तो उत्तर पद केवल धर्म है तो समासांत तो अनिच प्रत्यय हो जाएगा। अभी बहुव्रीहि में तो तुल्य धर्मन अगर प्रातिपदिक बनाएंगे तो आपको बहुव्रीहि समास करना है, धर्म शब्द पुंगलिंग कैसे समास कहेंगे, पुंगलिंग है ना, तुल्यो धर्मो, अच्छा तो तुल्य धर्मणा, अच्छा ठीक है, तुल्या धर्मा ययो हो, इस प्रकार की वो दोनों तुल्य धर्माणो हो जाएंगे, ये दोनों का धर्म तुल्य, धर्म तुल्य अर्थात इसका विचार है उसका विचार है, इस प्रकार की अचेतनत्व है ना, दोनों में अचेतनत्व है, यही तुल्य धर्म भी हो जाएगा, जो विशेषण चार है वो तो है वो किंतु तुल्य नहीं है, किंतु चार चार विशेषण है और उभय में किंतु तुल्य धर्म है अचेतनत्व, इसलिए दे दिया अचेतनत्व तुल्य धर्मणा, अचेतनत्व यही तुल्य धर्म है दोनों में, तो तुल्य धर्मणा अर्थात तुल्यम तुल्यो धर्मो ययो हो, इस प्रकार ते तुल्य धर्माणो, तुल्य धर्मणा नहीं तो तुल्य धर्मेण एव, इस प्रकार कर देते तो तत्पुरुष समास आएगा, तुल्य जो धर्म इस प्रकार के होगा, तत्पुरुष करने से थोड़ा ठीक था, किंतु अचेतनत्वम ये दोनों का धर्म है ना, इसलिए तुल्य धर्म ही कहना चाहिए था, तो किंतु यहाँ तो इस प्रकार दिए हैं, तथा रस ये टिप्पणी कहाँ है, कितना 12 नंबर, 12 अच्छा तुल्य नैव, ये किसके ऊपर था ये टिप्पणी, तयोर तयोर तयोस तयोस तयोस तयोस तुल्य अचेतन तुल्य धर्म धर्म नहीं वह, हाँ धर्म नहीं वह पाठ जैसा है ठीक है, तो तुल्य धर्मणा है वह अर्थात अचेतनत्व और तुल्य धर्म ये दोनों समानाधिकरण हुआ, और अचेतनत्वेन अर्थात तुल्य धर्मणा, तो अचेतन तुल्य धर्मणा, किंतु धर्मन से अनिच करने के लिए बहुव्रीहि करना पड़ेगा, तुल्य धर्मणा एव अचेतनत्वेन तुल्य धर्म ययो हो अचेतन अचेतनेन, अच्छा ठीक है इसको थोड़ा और देखना होगा, क्योंकि तुल्य धर्म बहुव्रीहि कर देने से मूर्ता मूर्त को कह देगा, मूर्ता मूर्त दोनों अचेतन है, वो अचेतनत्व नहीं है, अगर तुल्य धर्म में आप कर्मधारय करते तब तो अचेतनत्व को कहता, किंतु यहाँ बहुव्रीहि तुल्य धर्मणा कर दिए तो बहुव्रीहि ले लिए, इसलिए इसको थोड़ा और विचार सापेक्ष है देखेंगे, अच्छा ठीक है आगे देखिए टीका में, तयोस् तुल्येन एव प्रकारेण प्रदर्शनम् उचितम्, तुल्येन अर्थात तुल्य धर्म तुल्य धर्मेण तुल्य धर्म इस प्रकार की, क्योंकि रसवत्व अगर तुल्य धर्म वाले हो गए तब रसयोर अपि तुल्यत्वेन एव दर्शनम् उचितम्, ना तो अमूर्त रसस चेतनो मूर्त रसस्तु अचेतन इति उक्त विभाग। अमूर्त रस को आप चेतन कह दिए, अमूर्त का कारण कह करके चेतन कर दिए, और मूर्त रस मूर्त का कार्य कह करके अचेतन कह दिए। ये इति न तो युक्त विभाग, ये विभाग ठीक नहीं हुआ। अर्ध जरतीयस्य अप्रामाणिकत्वात्, अर्ध जरतीय न्याय ये प्रामाणिक नहीं है। तथा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में, तो जैसे मूर्तामूर्त ये रस वाला को समान धर्म से कह दिए, तथा रस रसवत्वरूपी कैसे अर्ध जरती अर्थात स्त्री का आधा भाग जरती वृद्धा और आधा भाग युवती, इस प्रकार की नहीं होता। शरीर अगर वृद्धा हो गए तो संपूर्ण वृद्धा, युवती है तो संपूर्ण युवती, अर्ध जरतीय। इसका दूसरा कहते हैं जो कुकुटांड न्याय, जो कुकुटी आधा भाग रख देगा अंडा प्रसव के लिए और आधा भाग का वो भक्षण कर लेगा, वो उसी प्रकार की कहते हैं। कैसे अर्ध कुकुटी न्याय, हाँ वो भी अर्ध जरतीय न्याय, अर्ध कुकुटी न्याय। ये विभाग ये ठीक नहीं हुआ। भाष्य में कहते हैं तथा रस रसवतोर अपि मूर्तामूर्तयोस्तुल्येन, मूर्तामूर्तयोस् र हो गया, र को स करना है, आधा स करना है, मूर्तामूर्तयोस् तुल्येन एव न्यायेन युक्तो विभाग। रस रस वाला, जैसे रस वाला को आप दोनों में अमूर्त मतलब अचेतन कह दिए, रस को भी दोनों में अमूर्त अचेतन दोनों में अचेतन कहना पड़ेगा। रस रसवतोर अपि मूर्तामूर्तयोर, मूर्तामूर्तयोर मूर्ता भूतयोर जैसा दिखता है ना, मूर्ता मूर्तयोर तुल्येन एव न्यायेन युक्तो विभाग। जैसे रसवान का दोनों अचेतन हुए, रस भी ऐसे दोनों अचेतन होना चाहिए। न अर्ध वैशसम, अच्छा ये जो अर्ध कुकुटी न्याय अर्ध वैशसम कहते हैं, आधा भाग को हिंसा कर दिया मतलब कुकुटी का, बाकी आधा भाग को रखेगा, ये अर्ध वैशसम ये न्याय कहते। टीका में अर्ध वैशसम परिहर तुम संकते, पूर्व पक्ष अभी अर्ध वैशस न्याय का परिहार के लिए शंका करता है। भाष्य में मूर्त रसे अपि मंडल उपाधि चेतनो विवक्षत इति चेत, मूर्त रस अचेतन था, अमूर्त रस भर्तृ प्रपंच वाले चेतन कहते थे, अभी कहते हैं मूर्त रस भी चेतन हो, अमूर्त रस भी चेतन है, मूर्त रस भी चेतन है, तब तो समान जातीय हो गया। सिद्धांति का दोनों अचेतन है, अभी भर्तृ प्रपंच का दोनों ही चेतन मान लीजिए। मूर्त रसे अपि मंडल उपाधि चेतन, मंडल उपाधि वाला जो चेतन पहले लिया गया था, मंडल जो शरीर है, अभी मंडल उपाधि चेतन विवक्षते इति चेत। टीका में भर्तृ प्रपंच वाले क्या कहते हैं, अमूर्त रसवत मूर्त रस शब्देनापि चेतनस्यैव ब्रह्मणो मंडलापन्नस्य ग्रहणम् इति एतद् दूषयति। अमूर्त रस का अमूर्त रस चेतन हो गया जीव हिरण्यगर्भ जीव, मूर्त रस शब्देनापि चेतनस्यैव चेतन को ही ग्रहण करेंगे, चेतनस्यैव ब्रह्मणो मंडलापन्नस्य मंडल भाव को जो प्राप्त किया, मंडलापन्न त्रयोदशी टिप्पणी मंडलापन्न मंडल भावापन्न, जैसे कहते आकाश भावापन्न ब्रह्मणो वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज, इसी प्रकार की मंडल भावापन्न जो ब्रह्म वो चेतन को ही कहा जाता है। विवक्षते इति चेत सिद्धांति दूषण करता है, अत्यल्पम इदम उच्यते, आप जो अभी इस प्रकार की एक आपत्ति दिखा रहे हैं बहुत कम दिखा रहे हैं, अर्थात और अधिक भी कहना चाहिए। तो अति अल्पम अर्थात ये थोड़ा निंदा सूचक, बहुत कम आपने कहा अर्थात आपका अज्ञानता का प्रकाश और अधिक होना चाहिए, तात्पर्य है। टीका में मंडल से चेतन कार्यतया चेतनत्वे, तो मंडल को आप चेतन कहते हैं, मंडल तो प्रत्यक्ष ग्राह्य जड़ दिखता है और आप उसको भी चेतन कहते हैं, तो फिर जगत में किसको अचेतन कहेंगे? अगर मंडलों को चेतन कहेंगे, ये नदी पर्वत घटपट ये सब को क्यों चेतन नहीं कहेंगे? तो सभी को चेतन कहेंगे, तो सभी को चेतन कहेंगे तो फिर मंडल के लिए रस शब्द कह करके चेतन कहने का आवश्यक क्या है? विभाग करने के लिए कोई कारण नहीं रहा, सभी तो चेतन हो गए। मंडल से चेतन कार्य तो या चेतन थे, चेतन ब्रह्म का कार्य होने से, चेतन ब्रह्म अर्थात जो यजमान था मंडल, उसका कार्य मानेंगे तो, और वो कार्य कैसा है? कहते हैं वो ब्रह्म ही इस रूप बना है। मंडल से चेतन कार्य तो, अच्छा चेतन से वो जीव नहीं लिया जाएगा ब्रह्म, क्योंकि कहना मंडल भावापन्न ब्रह्म, तो इसलिए ब्रह्म ही लेंगे, यहाँ चेतन शब्द से ब्रह्म लेंगे। मंडल से चेतन कार्य होने से चेतन हुआ, तो क्यों? भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा था मुक्त रसे अपि मंडल उपाधि चेतन, मंडल जिसका उपाधि है चेतन, अर्थात चेतन ब्रह्म। तो सिद्धांत ये भी कह रहा है कि मंडल, टीका में मंडल से चेतन कार्यतया चेतनत्व हो गया, मंडल से चेतनत्व क्यों? चेतन कार्यत्वात्। तो सर्वस्य तत्कार्यतया तन्मात्रत्वात्, पूरा सकल जगत चेतन का कार्य होने से पूरा जगत चेतन मात्र है, होने से रसयोस चेतनता, तो पूरा मतलब पूरा जगत ही तो चेतन हुआ, फिर ये दोनों रस को चेतन कहने का क्या आवश्यक है? पूरा जगत तो चेतन है। रसयोस चेतनता इति विशेषण अनर्थक्यम इत्यर्थ है, जब पूरा जगत ही चेतन हुआ तो फिर ये दोनों रस को चेतन कहना ये व्यर्थ है। भाष्य में सर्वत्र एव तु मूर्तामूर्तयोर् ब्रह्मरूपेण विवक्षितत्वात्, सिद्धांत कहता है कि ये आप जो बात कहे तो इसमें हम दोष दिखाता है, टीका में दोष कह दिया, इसलिए फिर क्या समाधान देता है सिद्धांत? सर्वत्र एव तु मूर्तामूर्तयोर् ब्रह्मरूपेण विवक्षितत्वात्, सर्वत्र एव सर्वत्र 96 टिप्पणी वेदांतेषु, ऐसा भिन्न क्रम वेदांत में सर्वत्र मूर्तामूर्त ये दोनों को ब्रह्म का रूपत्वेन कहा जाता है, ब्रह्म का रूप अर्थात ब्रह्म इसके द्वारा रूप्यते ज्ञाप्यते, तो ये सब चेतन नहीं है, तो इसके द्वारा चेतन का ज्ञान करवाया जाता है, तो इसलिए ये मूर्तामूर्त इनका जो रस ये सब को चेतन नहीं कह सकते हैं। टीका में अभी भर्तृप्रपंच वाले कहेंगे कि यह मंडल शब्द से, मंडल नहीं, मंडल अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए कहा गया कि पुरुष, पृष्ठ संख्या 545 इसमें मंत्र में अंतिम पंक्ति में कहा यह ऐसा एतस्मिन मंडले पुरुष, यह ऐसा कह करके रस को कहते हैं क्योंकि उसका पूर्व में है त्यस्य ऐसा रसो, तो रस शब्द से क्या कहा गया एतस्मिन मंडले पुरुष, और सिद्धांति ये एतस्मिन मंडले रस को सूक्ष्म शरीर कह रहा है, भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं सूक्ष्म शरीर जड़ है उसमें पुरुष शब्द कैसे व्यवहार करेंगे, पुरुष चेतन है, इसलिए भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं ये तो चेतन को ही लेना चाहिए। टीका में अंतिम पंक्ति में मंडलाधारस्य चेतनत्वम्, मंडलाधार में बहुव्रीहि है 14 नंबर टिप्पणी, बहुव्रीहि करणात्मनः मंडलाधारस्य, मंडल का मंडल आधार है जिसका, तो उसमें रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर मंडलाधारस्य चेतनत्वम्, तो ये भर्तृप्रपंच वाले कह रहे हैं मंडलाधारस्य चेतनत्वम् पुरुष शब्द श्रुति वशाद एष्टव्यम, क्योंकि हाँ यह ऐसा त्यस्य रस पुरुष शब्द से कहा गया, वो चेतन कहा गया, इसलिए मंडल आधार है जिस पुरुष का वो चेतन ही लेना है, नहीं तो पुरुष शब्द कैसे व्यवहार होगा, ये भर्तृप्रपंच वाले कह रहे हैं मंडलाधारस्य चेतनत्वम क्यों, पुरुष शब्द श्रुति वशात, पुरुष शब्द श्रुति में कही कहा गया है। इति संकते भाष्य में पुरुष शब्दो अचेतने अनुपपन्न इति चेत, आप कहते हैं कि रस शब्द से सूक्ष्म शरीर को लेंगे वो अचेतन है, उसमें पुरुष शब्द कैसे प्रयोग होगा, पुरुष शब्दो अचेतने अनुपपन्न इति चेत पूर्व पक्ष कहा। टीका में अनुपपत्तिम परिहरति, सिद्धांती अनुपपत्ति का परिहार कर रहा है। भाष्य में न पक्ष पुच्छादि विशिष्टस्यैव लिंगस्य पुरुष शब्द दर्शनात्। पक्ष पुच्छादि विशिष्ट जो लिंग शरीर उसमें पुरुष शब्द व्यवहार होता है। पक्ष पुच्छादि विशिष्ट लिंग से एक नंबर टिप्पणी दे दीजिए, लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर से ये तैतरीय श्रुति में जो जहाँ कोष का वर्णन आता है, प्रत्येक कोष के लिए अन्नमय कोष से लेकर के प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सर्वत्र कहेंगे कि ये इसका दक्षिण हस्त, ये इसका वाम हस्त, ये इसका सिर, ये इसका मध्य भाग, ये इसका पुच्छ। तो ये अन्नमय कोष का तो कह दिया, अन्नमय कोष स्थूल शरीर ठीक है, उसका सिर कह देंगे वाम दक्षिण पुच्छ शब्द से पाद कह दिया वो ठीक हुआ। किंतु ये प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष उसमें सब कैसे कह दिया। तो जैसे ये जो पुच्छ इत्यादि होता है वो तो कोई चेतन का होता है कहेंगे, तो अभी कैसे वो सूक्ष्म शरीर में कैसे ये सब शब्द प्रयोग करके अंतिम में इसको पुरुष शब्द से भी वहाँ कहा गया। तो ये ऐसो अन्नमय पुरुष ऐसा का अन्न रसमय स्वयं पुरुष अन्न रसमय कहा गया। ये जो प्रथम जो अन्न रस का बात आया, तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्याम वनस्पति वनस्पतिभ्यो अन्नम अन्नात पुरुष अर्शो अयम पुरुष अन्न रसमय। तो वहाँ अन्न रसमय कह करके तो शरीर को कहा गया, उसको कैसे पुरुष कह दिया गया। तो सिद्धांति ये बात कहता है, आप कहते हैं अचेतन में पुरुष शब्द प्रयोग नहीं हुआ, अन्न रसमय जो कहा गया स्थूल शरीर उसमें भी तो पुरुष शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसलिए जड़ में पुरुष शब्द प्रयोग नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। तदेव व्याकरोति, उसी का ही और अन्यत्र भी उदाहरण देते हैं। ये तो हम तैतरीय का बात कह दिया, ये सामने में दूसरा श्रुति देते हैं। नवा इत्थं संतः सक्ष्याम प्रजाः प्रजनयितुम् इमां सप्त पुरुषान् इमान सप्त पुरुषान् एकं पुरुषं करवाम इति त एतान् सप्त पुरुषान् एकं पुरुषं अकुर्वन् इत्यादौ। यहाँ तक एक श्रुति हो गई। नवा इत्थम संतः, इस प्रकार रह करके, इस प्रकार अर्थात तो अलग अलग रह करके, सक्ष्याम हम लोग समर्थ नहीं होंगे, न वा सक्ष्याम इत्थम संतः न वा सक्ष्याम, इस प्रकार अर्थात भिन्न भिन्न रह करके। टीका में दिया इत्थम अर्थात विभक्ता संतः नैव सक्ष्याम, विभक्त अलग अलग रह करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या टीका में आगे कहते हैं व्यवहारम प्रजनयितुम, अर्थात व्यवहार हम लोग नहीं कर पाएंगे। व्यवहार सात नंबर टिप्पणी, स्व स्व विषय ग्रह रूपम व्यवहारम, यह सब अलग अलग रह करके व्यवहार नहीं कर पाएंगे। प्रजनयितुम इति आलोच्य त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वांग मन सात हो गए, त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वान मन ये सात, मन रूपान इमान सप्त पुरुषान एकं पुरुषम संगतम लिंगम करवाम, ये सात पुरुषों को मिला करके एक लिंगम लिंगम सूक्ष्म शरीरम बना देंगे। इति निश्चित्य निश्चय करके अमी प्राण, ये जो सात प्राण हो गए सप्त पुरुषान उक्तान एकम पुरुषम लिंगात्मानम कृतवंतः, ये सब मिल करके एक सूक्ष्म शरीर हो गए। इति श्रुति अर्थ जो भाष्य में श्रुति दिया भाष्य में, न वा इत्थम संतः सक्ष्यामः प्रजा प्रजनयितुम, प्रजा व्यवहारम व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए क्या चिंतन किए इमान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम करवाम, एक पुरुष सूक्ष्म शरीर सात को मिला करके एक सूक्ष्म शरीर बना देंगे। और ते एतान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम अकुर्वन, फिर ये सात को मिला करके एक सूक्ष्म शरीर बना दिए, तो यहाँ पुरुष पुरुष शब्द से तो सूक्ष्म शरीर को कहा गया जड़ है, तो जड़ में भी सूक्ष्म शरीर में भी पुरुष शब्द प्रयोग होता है। आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम है, पुरुषम अकुर्वन इत्यादौ इत्यादौ टीका में कहते हैं आदि शब्द है ना, लौकिकमपि दर्शनम संग्रहते, लोक में भी इस प्रकार की व्यवहार होता है, पुरुष शब्द जड़ में भी प्रयोग होता है। जैसे आठ नंबर टिप्पणी, लौकिकमपि दर्शनम, एक कोष वाक्य में देखेंगे, भेरी स्त्री दुंदुभि पुमान, जो कोष वाक्य कहते हैं भेरी स्त्री, भेरी स्त्री अर्थात स्त्रीलिंग में चलेगी ये चलेगा ये शब्द, और दुंदुभि पुमान, दुंदुभि पुमान अर्थात ये दुंदुभि शब्द पुंगलिंग में चलेगा, तो प्रयोग तो हुआ है दुंदुभि पुमान भेरी स्त्री, उस प्रकार के इत्यादि अपि, अथवा लोक में भी शायद व्यवहार, हाँ तो ये शब्द को लेकर के कहते हैं, भेरी को स्त्री कह देते हैं, दुंदुभि पुमान इत्यादि अपि अनात्मनी शब्दादो, हाँ ठीक है, कोष में जो शब्द है, शब्द अनात्मा है, जड़ है, अचेतन है, अचेतन में कैसे पुरुष शब्द प्रयोग दर्शनात्, ये सब करते हैं। और ये गीता में भी है ना, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरम एव च, तो वहाँ जो क्षर सर्वाणी भूतानि है उसको पुरुष कह दिया, लोक में दो पुरुष है, एक क्षर है, एक क्षर तो सब जड़ है, और वहाँ जो अक्षर कहा गया वो अक्षर माया शब्द से कहा गया, क्योंकि उत्तम पुरुषस्तन ये तो अलग है, तो माया ये भी जड़ है, क्षर अक्षर दोनों को पुरुष शब्द से कहा गया, दोनों तो अचेतन है, इसलिए लोक में शास्त्र में व्यवहार होता है, सिद्धांति इतना प्रमाण दिखाया। आगे भाष्य में अन्न रसमयादिषु च श्रुत्यंतरे पुरुष शब्द प्रयोगा, स्वयं पुरुष अन्न रसमय, ये तैतरीय का दो एक मंत्र है, ये जो ब्रह्मबल्ली का प्रथम मंत्र है, श्रुति अंतरे अन्न रसमय स्थूल शरीर, उसको भी पुरुष शब्द से कहा गया। टीका में श्रुति अंतरम तैतरीयकम, तैतरीय श्रुति में भी पुरुष शब्द से स्थूल शरीर को कहा गया। आगे टीका में पुरुष शब्द प्रयोग सवा एस पुरुषो अन्न रसमय इत्यादि, तैतरीय उपनिषद में ये मंत्र है, सवा एस पुरुष अन्न रसमय। परकीयं व्याख्यानं प्रत्याख्याय प्रकृतं श्रुति व्याख्यानं अनुवर्तयति, अभी भर्तृप्रपंच मत को दिखा करके उसका निराकरण करके श्रुति का व्याख्यान अभी फिर अनुवर्तन भाष्यकार करते हैं। भाष्य में इति अधिदैवतम इति उपसंहारो अध्यात्म विभाग उक्त्यर्थः, यह तृतीय मंत्र का अंतिम था, इति अधिदैवतम रस कह करके अधिदैवतम, क्योंकि ये समष्टि सूक्ष्म शरीर का बात हुआ, यहाँ तक पहले समष्टि स्थूल शरीर कह दिया मंडल कह करके, समष्टि सूक्ष्म शरीर कह दिया मंडल में जो सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ शरीर, इसका उपसंहार अधिदैवतम का उपसंहार हो गया। आगे अध्यात्म विभाग आगे कहेंगे, ये चतुर्थ मंत्र से अध्यात्म विभाग। अच्छा भाष्य में अथाधुना, अच्छा मंत्र अथाध्यात्मम इदमेव मूर्तम यद अन्यत प्राणाच यश्चायम अंतरात्मन आकाश एतन मर्त्यम एतद स्थितम एतद सत एतद एतद एतद छूट गया एतद सत तस्य एतस्य, हाँ चार हो गए आगे, तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रस। अभी अध्यात्म में कहते हैं अथ अध्यात्मम, आधिदैविक हो गया अभी अध्यात्मम, इदमेव मूर्तम अध्यात्म में यही मूर्त है क्या, यत् च प्राणात् और यश्च अयम अंतः अंतरात्मन आकाश, तो अंतरात्मन आकाश इसको भी पंचमी अंत लेंगे, अर्थात यश्च प्राणात प्राण से, प्राण अर्थात वायु, प्राण उपलक्ष्य प्राण शब्द से वायु को लिया गया प्राण से, और यश्च अयम अंतरात्मन आकाश आकाशात पंचमी कर लेंगे, जो प्राणात आकाशात, प्राण अर्थात वायु, वायु और आकाश से यद अन्यत, मंत्र में प्रथम है इदम एव मूर्तम यद अन्यत, अन्यत कहने से कस्मात अन्यत, कहते हैं प्राणात, प्राण अर्थात वायु हो, वायु से अन्य है, क्योंकि अभी मूर्त का कथन कर रहे हैं, वायु अंतरिक्ष से भिन्न कहेंगे, तो यद अन्यत कस्मात प्राणात, और यश्च अयम अंतरात्मन आकाशात, आकाश प्रथमांत दिया है, वहां भी पंचमी है, अर्थात आकाश शब्द से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वायु से जो भिन्न है वो हो गए, बाकी ये तीन भूत ये हो गए अध्यात्म का कथन कर रहे हैं, ये तीनों भूतों का मूर्त आरंभ किया था, इदम एव मूर्तम, अभी मूर्तम कहने से ये दो भूतों से भिन्न है, एतद मर्त्यम, ये जो मूर्त हुआ यही मर्त्यम, एतद स्थितम एतद सत, ये स्थित है ये सत है, और तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः, षष्ट्यंत हो गया चारों का, इनका रस ऐसा रस कौन हो गया, कहते हैं यह चक्षु अधिदैव, अधिदैव में कहा था मंडल आदित्य मंडल, तो वहाँ आदित्य मंडल जड़ों को लिया था स्थूलों को लिया था, यहाँ भी चक्षु शब्द से स्थूलों को लेंगे गोलों को लेंगे, वहाँ अमूर्त का रस शब्द से आदित्य में होने वाला सूक्ष्म शरीर को लिया था, यहाँ इसी प्रकार के चक्षु में होने वाला वो इंद्रियों को लेगा जो अमूर्त का बात आएगा, सतो ये स रस, ये सत का रस हो गया, सत कहने से चारों का ये कार्य हो गया, उसका सार हो गया। भाष्य में किं तन मूर्तम इदमेव, किं तत् अर्थात वो क्या है, छह नंबर टिप्पणी, किं तत् अध्यात्मम, क्योंकि आप आरंभ किए मंत्र अथ अध्यात्मम, अभी प्रश्न करते हैं किं तत् अध्यात्म, किं तत् तत् अर्थात तत् अध्यात्मम किं, कहते हैं मूर्तम, ये मूर्त क्या है, कहते हैं इदमेव, इदम अर्थात जो रूपवत्वम अर्थात आप जिसको ग्रहण करते हैं, इदम एव कह दिया, फिर आगे पूछते हैं किंच इदम, ये इदम क्या है, उत्तर देते हैं यत अन्यत, कस्मात अन्यत, कहते हैं प्राणाच, प्राणाच अर्थात वायुर, पंचमी अंत है वायुर, और यश्च अयम अभ्यंतरे आत्मन, आत्मन आत्मनि आकाश, अंतरात्मन दिया है ना, हाँ अंतरात्मन का अर्थ अभ्यंतरे आत्मन, आत्मन अर्थात आत्मनि आकाश, आत्मनि दो नंबर टिप्पणी शरीर है, शरीर का अंदर में जो आकाश है, खम तो शरीर का अंदर में जो आकाश है खम, और ये आकाश से भिन्न है, कहते हैं शरीरस्थश्च यह प्राण, जो शरीर में आकाश हुआ खम और शरीरस्थश्च यह प्राण, ये दोनों मतलब दो भूत हो गए अमूर्त भूत, एतद द्वयम् वर्जयित्वा यद शरीरारम्भकम् भूतत्रयम्, तो इदम् कह करके वो तीनों भूतों को लेना है जो कि शरीरारम्भक, किंतु ये दोनों को छोड़ करके, और ये तीनों भूतों का एतन मर्त्यम इत्यादि समानम अन्यत पूर्वेण, एतद मर्त्यम एतद स्थितम एतद स्थितम एतद सत, ये तीन एतस्य सतो ह्येष रसो यत् चक्षुरिति, चक्षु गोलक चार नंबर टिप्पणी दे दिया, चक्षुर गोलक अध्यात्म में कार्य हो गया गोलक, आध्यात्मिकस्य शरीरारंभकस्य कार्यस्य एष रसः सारस् तेन हि सारेण सारवत् इदं शरीरं समस्तं यथा अधिदैवतम् आदित्यमण्डलेन, आध्यात्मिक अर्थात शरीरारंभक, शरीर में होने वाला शरीरारंभकस्य कार्यस्य, कार्यस्य ये पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, भूतत्रयस्य, ये तीन भूतत्रय ये कार्य है, कार्यस्य ऐसा रस, ये जो शरीर आरंभ का कार्य हो गया इसका यह रस, ऐसा रस रस अर्थात चक्षु लिया गया, रस का अर्थ सार, चक्षु इनका सार है तीनों का अध्यात्म में, तेन ही सारेण सारवत इदम शरीरम, शरीर सारवान हो गया चक्षु रूप का सार रहने से, तो शरीरम समस्तम यथा अधिदैवतम, शरीरम समस्तम समस्तम पूर्ण, चक्षु आ गया तो कहते हैं शरीर में आ गया पूर्णता,